była Ewa Demarczyk. A ona była dlatego, że było Opole, prawda? Tak, no tak. Tak, Opole. Opole. Zamierały ulice. Tak. Nie wiem, jak u was w Warszawie, ale u nas w Mrągowie, jak był festiwal, tak. Albo Stawka większa niż życie. Albo Cztery pancerne pies. Tak. To ulice wymierały. Tak. Nie było nikogo. Nawet dzieci. Wszyscy siedzieli karnie przed telewizorami. Ale wyobraź sobie, że jak ja byłam dzieckiem, jechaliśmy wszyscy do Wrocławia, bo tam mieszkała babcia z ciocią i zasiadaliśmy, nawet małe dzieci, wieczorem po kolacji i wszyscy oglądali mali i duzi Kabaret Starszych Panów. No to tak. To prawda, że było? Rano był tak. Disney, a wieczorem Kabaret Starszych Panów. I to były święta takie, że byliśmy wszyscy szczęśliwi. No tak, a jeszcze był Ekran z Bratkiem, a jeszcze był Zwierzyniec, skoro tak, już mówimy o dzieciństwie. Sumiński, cudowny, tak, i cudowny. I to wtedy też nie było żadnej zabawy na podwórku, bo trzeba było siedzieć i patrzeć. No, sporo takich było wtedy programów. Tak. Ale może posłuchajmy. Też wielkiego gościa festiwalu w Opolu. Tak, tak. Marka Grechuty. Tak. I teraz oddaję tobie głos. Ale co ja tu będę mówił? Rzeczy oczywiste. No, to no ciężko, żeby rezydencja obyła się bez Marka Grechuty. Mówiąc o Opolu i nie tylko, bo on nas, już nie występując w Opolu, nagrywał i ciągle nas właśnie fascynował. No tak. Ja wybrałem Motorek. No. On jest nieoczywisty, ale aha, moim zdaniem, jeśli ktoś go nie słyszał, to się zakocha. Cudowna no to właśnie piosenka. Może być niespodzianka dla słuchaczy. To tak zróbmy. Dobrze. Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie drucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz ryte w metalu, krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto kładziesz, bo kontakt trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąby w każdym głosie słychać w całym bezwstydzie ostatecznego dnia trąby. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie. Archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje w poprzek. Struną mgliste rydwany, struną mgliste rydwany. Pod mostami różowe błyskawice, choć grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza w Azji, a zarazem trzyletniego, pięcioletniego chłopca na warszawskim podwórku. Na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci. Namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. Meteorem lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie drucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, maszyny w metalu krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały.